Вы слухаеце радыё Свабода ў Менску 18 гадзін у праскай студыі Сергей Шупа. Сёння ў праграме. У Менску адбыўся марш і мітынг прадпрымальнікаў, якія пратэставалі супраць адмены палёгкаў пры ўвозе тавараў з Расіі. У акцыі пратэсту ў Менску бралі ўдзелы прадпрымальнікі з рэгіёнаў, некаторым з ім давялося дабірацца ў сталіцу нават праз міліцэйскія кардоны. Як паведамляе расійская газета «Камерсант», кошт 1000 кубаметраў газу для Беларусі ў наступным годзе можа падняцца да 240 даляраў. Сёння ў менскім кінатэатры «Цэнтральны» амбасада Польшчы ў Беларусі і Польскі інстытут прадстаўляюць фільм Анджэя Вайды «Катынь». У праскай студыі навінаў Ганна Соўс. Добры вечар. Сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш заявіў, што для аднаўлення міру і стабільнасці ў Афганістане запатрабуецца яшчэ шмат намаганняў. На сустрэчы ў Кабулі з прэзідэнтам Афганістану Хамідам Карзаем Джордж Буш выказаў упэўненасць, што ЗША працягнуць падтрымліваць Афганістан і пасля таго, як Барак Абама зломе пасаду новага кіраўніка Белага дому. Сотні іракцаў патрабавалі вызваліць рэпарцёра, які кінуў боты ў прэзідэнта ЗША Джорджа Буша ў нядзелю. Журналіст назваў прэзідэнта ЗША сабакам і кінуў боты ў яго падчас сумеснай прэсавай канферэнцыі з іракскім прэм'ер-міністрам Нуры Аль-Малікі. Сёння дэманстранты кідалі боты ў амерыканскі канвой. Правінцыі Гельмет на поўдні Афганістану ў часе сумеснай аперацыі сілаў НАТО і афганскіх войскаў знішчаны каля 40 талібаў. Чарнагорія падала афіцыйную заяўку аб прыёме ў Еўразвяз. Прэм'ер-міністр Міла Джуканавіч паведаміў пра гэта на сустрэчы з Нікаля Сарказі, прэзідэнтам Францыі, якая цяпер старшынюе ў Еўразвязі. Чарнагорія абвясціла незалежнасць у чэрвені 2006-га ў выніку рэферэндуму аб выхадзе са складу Сербіі. Парламент Туркменістану, які завяршае сваю працу на апошнім паседжанні, прыняў закон аб новым гімне краіны. У ім адсутнічае згадка пра былога прэзідэнта краіны Сапармурата Ніязова. У старой рэдакцыі гімн Туркменбашы згадваўся тройчы. У нядзелю ў Туркменістане абралі новы склад парламенту. У Іраку як найменей 5 паліцыянтаў загінулі, каля 30 былі паранены ў выніку выбуху. Таксама сёння на поўначы Іраку, блізу гораду Масул, невядомыя застрэлілі 7 чалавек. Прэзідэнт Румыніі Траян Бесеску прызначыў кіраўніком ураду лідара цэнтрысцкай дэмакратычна-ліберальнай партыі Эміла Бока. Ён будзе фармаваць урад разам з левай сацыял-дэмакратычнай партыяй пасля падпісання ў нядзелю кааліцыйнага пагаднення паміж дзвюма партыямі. Ізраіль вызваліў з турмы больш за 200 палестынцаў у якасці жэсту добрай волі ў сувязі з мусульманскім святам ахвярапрынашэння. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны. Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Сергей Шупа. Зараз падрабязна пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Сёння ў Менску адбыўся марш прадпрымальнікаў ад Акадэміі навук да парку Дружбы народаў каля плошчы Бангалор. Я нагадаю, што 1 студзеня спыняецца дзеянне пункту 3 указу аб некаторых мерах па ўрэгуляванні прадпрымальніцкай дзейнасці. У адпаведнасці з гэтым дакументам індывідуальныя прадпрымальнікі, якія плацяць адзіны падатак, могуць пакуль не падаваць дакументы на тавар, увезены імі з Расіі, і выплачваць падатак на дададзеную вартасць у фіксаванай суме. Ад новага году ім будзе неабходна мець поўны камплект дакументаў і плаціць з яго 18% падатак. За падзеямі сёння на шэсці і мітынгу прадпрымальнікаў сачыла наша карэспандэнтка Любоў Лунёва. У акцыі ўдзельнічалі больш за 1000 прадпрымальнікаў. Арганізатары апавялі Свабодзе, што зрабілі 2000 сцяжкоў з надпісамі «Перспектыва» і «Прадпрымальнік Беларусі». Каля 1000 яны раздалі ўдзельнікам акцыі. Асноўнай мэтай маршу было патрабаванне скасаваць новыя мытныя правілы, паводле якіх дробныя бізнэсоўцы мусяць мець дакументы на ўсе тавары і аплачваць паслугі мытнага агента. Пераважная колькасць удзельнікаў акцыі – жанчыны. Я прыйшла, потому што ў мяне перспектыва. Перспектива есть с 1 января остаться без работы, так как я товар вожу с Москвы. На черкизовском рынке там никто никаких документов не дает. Естественно, на растаможку, даже если бы я хотела на растаможку сдать свой товар, у меня без документов его никто не примет. Все, значит, я останавливаю работу свою. Тамара подлумашила свой удел у акции. У меня дочь, мать-одиночка, у меня сын безработный, никому этот диплом экономиста не нужен. У меня невестка получает 300 тысяч, это прожить невозможно, и все сидят на моей шее. Поэтому я говорю, говорю, у нас у всех такое вынужденное положение. Если мы закроемся, значит, все будем ходить с протянутой рукой. Антонина додала. Дочка учится, ее учить надо. Семью кормлю, потому что муж без работы тоже урывками где-то выхватывает ту работу. Работу не дадут, потому что у нас город небольшой, Барановичи. И тем более, это почти пенсионный возраст. Кому мы нужны? А за эту пенсию разве можно протянуть? Да никогда в жизни. Акция предпринимальников отбывалась выключно под экономичными лозунгами. Напередодні маршу организаторы звернулися до лидеров политических рухов и объединений, каб ты не приходили на акцию с национальной символикой и плакатами политического зместу. Каля Академии наук Олесь Таустыка звернулся до присутных с закликом, каб ты не погоджалися идти на площу Бангалор, а застались на митинг у центра города. Але тыя калёны рушили на место проведения дозволенного митингу. Там Анатоль Шумченко зачитал текст резолюции маршу предпринимальников, одно из потребований у якой отмена нового мытного указа номер 285. Сярод іншага предпринимальники пропонуют створить комиссию при администрации Александра Лукашенко, каб полепшить умовы своей працы. Яны рекомендуют керовнику державы высветлить, накольки компетентные чиновники, якія допустили погаршение становища предпринимальников. Анатоль Шумченко подяковал усім и попросил разыходиться. Але на трибуну вышли керовники региональных предпринимательских структур со своими мегафонами и звернулися до присутных со своими пропановами. Ігор Летник поведомил Свободе. Борисовичам я сустрел, якія казали, что сенсу нема стоять и читать эти лозунги, что они это почитали на Академии наук. Треба какие-то программные идеи выходить из этой становища. Это люди зараз чекают. Анатоль Шумченко отказал іншим активистам. Они не имеют к митингу никакого отношения, и к маршу тем более. Организатору перспектива, поэтому все было сделано с перспективой. Олесь Макаев закликал протримальников выйти на вуличную акцию 12 студеня. А што кажуць пра мэты свайго ўдзелу ў акцыі пратэсту шараговыя прадпрымальнікі і як ставяцца да іх акцыі жыхары беларускай сталіцы? На вуліцах Менску працаваў з дыктафонам наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч. Яўген прыйшоў на акцыю прадпрымальнікаў, але выглядаў вельмі заклапочана і спачатку трымаўся воддаль. Прычыну патлумачыў проста – страціў свой бізнес. За чаго? К сожалению, эканамічныя ўслові не позволілі работаць таким образом, чтобы заниматься импортом товара из Российской Федерации на законных основаниях. Калі вы згубілі статус прадпрымальніка? Реально-то он еще есть пока что, но если дальше так пойдет, то уже практически мы там через 2 недели не будем предпринимать. Магчымасцяў хутка пераарыентавацца на Европу для беларускіх прадпрымальнікаў, якія на рынках, Яўген не бачыць. На думку Яўгена, каб пазбегнуць беспрацоўя сярод прадпрымальнікаў, ураду трэба тэрмінова вярнуць ранейшыя ўмовы закупу тавараў у Расіі. Калі калёна рушыла, Яўген узяў сцяжок з надпісам «Перспектыва» і далучыўся да акцыі. Падыходжу да жанчын з такімі ж самымі сцяжкамі. Дзеля чаго вы выйшлі на акцыю? Прадпрымальніца Ганна, стужка 2. Каб у нас была работа, уверенасць заўтрашнім дні, будучым нашых дзяцей. Вы год тому удзельнічалі ў акцыі? Конечно. Які вынік быў і на што вы зараз падзецеся? Далі нам слабінку маленькую, паработаць еще год. Ну а сейчас наша работа пад вопросом большим. Хацелось бы, щоб была стабільнасць, самое главное. А вот што кажа прадпрымальніца Алла Сакалова. Чтоб не мучылі кожны год переменамі і новымі законамі. Ставілі хаця бы ВОЗ па НДС. Мы же очень честно все оплачиваем. І хотим хаця бы работаць, как привыкли, па НДС. А дзе вы працуеце? В Жданове. И что, с этим новым правилом вы не сможете працевать? Нет, не сможем. Мелкие предприниматели не смогут. Як менчукі ставятся до акции предпринимальников? Каля Академии наук, некоторым мінакам доводилось с тяжкостями пробираться праз натоп, який ближе до початку акции усё густел. Однако от мінаков я не почув ни водного нараканья. Я их поддерживаю, конечно, потому что у меня есть знакомые, которые тоже занимаются индивидуальным предпринимательством, и им сейчас тяжело в этом плане, поэтому да, я их поддерживаю. Я против сноса киосков, против вообще этих сейчас реформ, что происходит, и, конечно, против кризиса. Такой закон как бы не очень объективен, что можно нанимать только своих родственников. То есть здесь я считаю, что они, в принципе, имеют право, ну, как бы возражать против этого. Правильно, правильно отстаивают, молодцы. Чтобы только не мешали движению и на здоровье. Редко товар покупаю на рынке, но, в общем-то, люди этих поддерживают, потому что им тоже нужно кормить свои семьи. Они не такие богатые. Сейчас вот этот товар у них весь пропал. Мне просто жалко их, чисто по-человечески. Гэта былі выказванні шараговых прадпрымальнікаў, удзельнікаў сённяшняга шэсця і мітынгу пратэсту ў Менску і жыхароў беларускай сталіцы. З імі гаварыў Алег Груздзіловіч. Тэмы праблемаў, з якімі сутыкаюцца і магчыма сутыкнуцца ў новым годзе прадпрымальнікі, абмяркоўваецца і ў адны з нашых сённяшніх аналітычных праграмаў. Праскі акцэнт. Перадача для тых, хто ўмее слухаць. Спрэчкі апанентаў і інтэрв'ю з экспертамі. Галасы вуліцы і званкі на свабоду. Беларускія рэгіёны і замежныя сталіцы. Размова пра свет з акцэнтам на Беларусь. У аналітычнай перадачы Праскі акцэнт. Кожную нядзелю на хвалях свабоды. Сёння ў праскім акцэнце. Наколькі сур'ёзныя заявы пра лібералізацыю эканомікі, якія цяпер увесь час гучаць з вуснаў беларускіх урадоўцаў? Наколькі з гэтымі заявамі стасуецца палітыка ўраду адносна індывідуальных прадпрымальнікаў? Якія наступствы будуць мець акцыі прадпрымальнікаў, якія адбыліся апошнім часам? Над гэтымі тэмамі сёння ў праскім акцэнце будуць разважаць намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Леў Марголін, выдавец інтэрнэт-газеты БДГ Пётр Марцаў і аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Канстанцін Скуратов. Весці перадачу будзе Юры Дракахруст, і яна пачнецца праз 20 хвілін адразу пасля выпуску навінаў. Да тэмы пратэсту прадпрымальнікаў мы яшчэ вернемся сёння трошкі пазней, а зараз працягваем эканамічную тэму. Кошт 1000 кубаметраў газу для Беларусі ў наступным годзе можа падняцца да 240 даляраў. Пра гэта піша расійская газета «Коммерсант». Такім чынам, «Газпром» збіраецца часткова кампенсаваць свае страты ў выніку усясветнага фінансавага крызісу. Тэму працягвае Уладзімір Глот. У прэсавай службе расійскага канцэрну «Газпром» адмовіліся каментаваць інфармацыю пра кошты газу для Беларусі на 2009 год. Супрацоўніца прэсавай службы на званок «Свабоды» адказала так. Пока, Сергей Владимирович, у нас единственный официальный представитель, не комментирует эту ситуацию. Пока не комментируем. Как мне сказали, я вам так и говорю. У Менску таксама адзначаюць, што расійскі бок пакуль маўчыць. Такі адказ даў на пытання пра пазіцыю Москвы 3 дні таму намеснік міністра эканомікі Беларусі Уладзімір Адашкевіч. Ён спадзяецца, што купляць расійскі газ удасца не даражэй, як па 160 даляраў за 1000 кубоў. Нам очень важна, насколько мы с россиянами договоримся по цене на газ. Конечно, мы рассчитываем, что цена газа должна составить не более 160 долларов за 1000 кубических метров, но мы рассчитываем и на 140 долларов тоже. Специалист у галіне энерганосьбіта Валентин Мацкевіч найперш звертае увагу на принциповую змену того, як формується цена газу. На газ раней такая была практика, он залежал от сусветных коштов на нафту, и залежность была прямая. На сегодня, я так разумею, «Газпром» тем чином отошел от этой залежности, уже формула для Беларуси, вот у опошнем договора, который был подписан ранее, залежит от среднеевропейских коштов. Спадар Мацкевич констатуе, что «Газпром» теперь шукает усялякие махчимости позбегнуть великих стратов в наступном годе. А яны, поводля прогнозу российских аналитиков, могут скласти до 20 миллиардов доляров. І таму, лічыць беларускі эксперт, «Газпром» будзе шукаць любую магчымасць павялічыць цэны. А для беларускай эканомікі гэта вельмі небяспечна, констатуе Валентин Мацкевіч. Як мы ведаем, просто не падрыхтаваная. Хаця тэрмінаў было дастаткова, але настолькі жаданне ёсць у кіраўніцтва ісці такім чынам так павольна, каб гэта было незаўважна насельніцтва. Гэта зразумела, канешне, падабацца насельніцтву, казаць, якім добрыя, што в прынцыпе ў нас выдатная новая эканоміка, новыя нейкія эканамічныя законы вынайшлі, якіх фактычна не існуе, а проста цапляцца за гэтыя маленькія кошты, трымаць гэтую датацыйнасць эканомікі. А в принципе, это как раз и та залежность от усходнего соседа, якая, в принципе, нас и является такой проблемой, и она застается надолго наперед. Это было меркаванне спецыяліста ў галіне энерганосьбіту Валенціна Мацкевіча. Я дадам да матэрыялу Дзімера Глада яшчэ пару лічбаў. Сёлета ў першым квартале газ для Беларусі каштаваў 119 даляраў за 1000 кубаметраў, а пачынаючы ад 1 красавіка 128. І вось прагноз на наступны год паводле газеты «Камерсант» 240 даляраў. Вы слухаеце «Радыё Свабода». Нагадаю, што 7 дзён у тыдзень і кожны дзень у дзень і ўначы працуе наш телефон аўтаадказ. Слухав я вас, поважаные предприниматели, и диву давался. Багато хто каже, что мы, мол, аполитичные, нам аби можно было робить. Так вот, что я вам скажу. Свобода экономичная не может існаваць без свободы политичной. Это не я придумал. Звонки на свободу. Нам треба менять коней на переправе. Я хочу посоветовать, как стать президентом. Позиции должен быть один лидер, а не лебедь, рак и щука по ротации. Ваши подлуки на подзей. Отказы на ваши пытания на вашем радио. Телефон у Менску 266-39-52. 266-39-52. Падрабязней пра званкі нашых слухачоў хвілін праз 10, а зараз я нагадаю вам пра галоўныя тэмы дня. У Менску адбыўся марш і мітынг прадпрымальнікаў, якія пратэставалі супраць адмены палёгкаў пры ўвозе тавараў з Расіі. У акцыі пратэсту ў Менску бралі ўдзелы прадпрымальнікі з рэгіёнаў, некаторым з ім давялося дабірацца ў сталіцу нават праз міліцэйскія кардоны. Як паведамляе расійская газета «Камерсант», кошт 1000 кубаметраў газу для Беларусі ў наступным годзе можа падняцца да 240 даляраў. Сёння ў Менскім кінатэатры «Цэнтральная амбасада Польшчы ў Беларусі» і «Польскі інстытут» прадставляюць фільм Анджэя Вайды «Катынь». Распачатыя ў горадні справы аб прызнанні экстрэмісцкімі інфармацыйных матэрыялаў, знойдзеных у апазіцыйных актывістаў, пакуль што пакінутыя без разгляду. Вы на хвалях «Радыё Свабода» і мы працягваем агляд сённяшніх акцый у прадпрымальнікаў. У Менску у сённяшній акцыі пратэсту ўдзельнічалі дэлегацыі з рэгіёнаў. Некаторым з іх давялося дабірацца ў сталіцу нават праз міліцэйскія кардоны. Хроніку падзеяў дня адлюстроўваюць паведамленні карэспандэнтаў «Свабоды» для мікрафона Вячаслаў Кулік. У Светлогорску раніцай міліцыя не выпусціла ў Менск два аўтобусы, замоўленыя прадпрымальнікамі. Пра гэта паведаміў старшыня каардынацыйнай рады індывідуальных прадпрымальнікаў краіны Анатоль Змітровіч. Автобус не поехал ні адзін, ні второй, потому што запретила ГАІ выезжаць. Короче, напугалі этих людзей, которые занимаюцца. Мы ў міліцыю хадзілі і сабраліся там толпой возле міліцыі, щоб адвет далі, ніхто не выйшаў. Прадпрымальнікі нашлі, короче, выхад, і все выехалі. Нягледзячы на спыненне ў дарозе на марш у Менск, дабраліся прадпрымальнікі з Берасцейшчыны, Віцебску, Полацку і Новаполацку, Мазыра, Слуцку, Барысава. Гаворыць лідар грамадскага аб'яднання за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Гарбачоў. Гэта праблема не адной арганізацыі, гэта праблема 200 тысяч прадпрымальнікаў. Соответственно, надо решать вместе. Все проблемы сегодня надо решать, не отделяя экономику от политики и политику от экономики. Мы прекрасно понимаем, что правительство не справляется со своими обязанностями по отношению к предпринимателю. На шесте в Менску предпринимальники из региона шли под лозунгами «Свободу предпринимательству, работу». И вот что заявила «Свободе» предпринимательница с Давыдовского рынка у Гомеле Ирина Коваль. Я сейчас в прединфарктном состоянии. Я вдова, я ращу детей. Куда я денусь сейчас с рынка? Мне 50 лет, меня нигде уже не возьмут. Здоровья у меня нету. Мы ничего не просим у государства. Ни копеечки, ни больничных, ничего. Пусть Лукашенко нам даст рабочие места. Мы бросим этот хлеб и пойдем работать на заводы. Заявила еще одна гомельская предпринимательница. Сегодня у Могилеве предпринимальники, которые не трапили на протест у Менску, собирались на рынку у микрорайоне Соломенко, поведомляя Андрей Белогоров. Гэты рынок улады збираются ликвидовать, а на его место сбудовать спорткомплекс. Гандляры супраць гэтага, яны збіраліся правесці мясцовы рэферэндум. Чыноўнікі адмовілі і ў гэтым. Нашы макілёўскія чыноўнікі просто не прислушваюцца к мнению народа, к мнению тех людей, которые платят им зарплату и которые их содержат. Поэтому я считаю, это огромное неуважение к людям. Гэтак прокаментаваў рашэнне гарвыканкаму жыхар мікрараёну, былы кандыдат у депутаты Ігар Каваленка. Супраць зносу рынку прадпрымальнікі сабралі 6 тысяч подпісаў жыхароў мікрараёну. Сёння прадпрымальнікі наведалі памочніка прэзідэнта, галоўнага інспектара па Магілёўскай вобласці Геннадзя Лавранкова. Чыноўнік выслухаў меркаванні гандляроў і даў свой адказ. Деньги на финансирование уже будет комплекс, и мы будем переезжать. Но только будем переезжать, когда будет готова 100% площадка. Заявила одна з прадпрымальніц. Па выніках сённяшніх акцыяў пратэсту прадпрымальнікаў лідар стваранага руху за свабоду Александр Мілінкевіч заявіў. Я лічу, што палітыкі павінны быць актыўнымі, таму што вырашаецца лёс вялікай групы людзей, актыўных людзей, людзей прадпрымальных. Так звычайна ў грамадстве гэта людзі вельмі каштоўныя, і мы не можам стаць збоку і казаць, а што самі вырашайце свае праблемы. Я сам хадзіў у Менску па рынку, ва ўручы, сустракаўся з людзьмі, мы распаўсюджвалі бюлетэні, тлумачачы сітуацыю і заклікалі людзей удзельнічаць у гэтай мірнай дазволенай акцыі, таму што калі сам сябе не адставіш, ніхто цябе адстойваць не будзе. Сказав Радіо Свобода Олександр Мілінкевич. Регіональний огляд сьогоднішніх акцій у предпримальників по всій Білорусі підрихтував В'ячеслав Кулік. Сьогодні у Мінську кінотеатрі «Центральний», «Амбасада Польщі» у Білорусі і «Польський інститут» представляють фільм Анджея Вайди «Катинь». Цей фільм називається одним з найбільш біографічних фільмів польського режисера. Нагадаю, що батько Анджея Вайди був серед розстріляних у Катині. З протягом теми Інна Студінська. На вялікім екрані у Беларусі гэты фільм дэманструецца ўпершыню. Даследчык катынскай трагедыі, гісторык Ігар Кузняцоў кажа: "Однозначна можна утвердзіць, што 90% інфармацыі саадпавядае дзейсніцтве і працэнтаў 10 будуць художественных якіхсь элементаў". Анджэй Вайда создаваў этот фільм, во-первых, памяць і эмоцыі всіх погибших в Катыні. Он основан на дневніках польскага офіцера, дзе паралельныя лініі праводзяцца з нямецкай і савецкай акупацыяй. Сама фабула фільма даволі цікавы сюжэт. Связки в конце. Я думаю, что этот фильм должен каждый посмотреть. На загад Политбюро, подписанный 5 соковика 1940 года, супрацовники НКВД расстреляли у Катыни 22 тысячи полонных войсковцев. Долгие годы советская пропаганда переконывала, что катынское злочинство учиняли гитлеровцы. Только у 1990 году Москва признала катынские забойства. Кинокритик Андрей Росинский рает поглядеть этот фильм усим белорусам. Это выбитная стушка Анджея Вайды «Эльи по загиблым у Катыни», фильм «Помник», фильм «Плач», фильм про историю про человечую годность и фильм про человечую память. Безумовно, картина, якую варто глядеть, зробленная на наивысшейшем мастацким узровне, картина про нашу агульную историю. У Катыни загинули не только поляки, але и тысячи белорусов, якія служили у польским войску, перекананные историки. Кандидат историчных наук Игорь Кузнецов кажа: среди расстрелянных в Катыни, по моим подсчетам, до 50% это этнические белорусы, уроженцы Западной Беларуси. Именно в Катыни были расстреляны основная масса тех, кто был депортирован на территории Беларуси. Поэтому мы можем говорить о том, что это не просто какой-то польский фильм о поляках. Это фильм и о белорусах, и о поляках, которые погибли в апреле-мае 1940 года. У вересня 2007 года президент Польши Лех Качинский адмыслово приезжал у Катынь, каб наведать мемориал и ушановать память ахвяру. Керуники Беларуси дагэтуль не наведывали мемориальный комплекс у Катыни, які местится зусім близко от белорусской мяжи. Выбітны польскі рэжысер Анджэй Вайда, лаўрэат прэміі «Оскар», найвышэйшых узнагародаў Каннскага, Берлінскага, Гданьскага кінафестываляў. У фільме «Катынь» здымаюцца зоркі польскага кіно, а таксама расійскі актор Сергей Гармаш, які выканаў ролю афіцэра НКВД. Фільм вылучаны на прэмію «Оскар». Стужка атрымала ўжо «Алмазны квіток» узнагарода таварыства «Польскае кіно», «Арла» узнагарода за найлепшы польскі фільм, прыз глядацкіх сімпатыяў на міжнародным кінафестывалі ў Вашингтоне, Бурштыновых і Львоў за найлепшую рэжысуру. Уже сёння ў Менскім кінатэатры «Цэнтральны» беларуская прэм'ера фільму Анджэя Вайды «Катынь». Распачатыя ў горадні справы аб прызнанні экстрэмісцкімі матэрыялаў, знойдзеных у апазіцыйных актывістаў, пакінутыя пакуль што без разгляду. З горадні паведамляе Сергей Астраўцоў. Менский адвокат Павел Сапелка проставлял у Ивевском районном суде интересы Менчука Дениса Мазура, у якого сконфисковали 5000 особников свободы. То и вез газету со столицы у городню. Спочатку суд у Ивеве признал некоторые публикации свободы экстремистскими. Коллегия областного суда у городни это решение отменила, накировавшись справу на новый разгляд назад у Ивеве. Яким конкретно было теперешнее решение? Адвокат Павел Сапелка говорит: заяву покинули без разгляду, потому что она была подписана особой, якая не имела докладных полномочий для подписания этой заявы. Заява была подана двумя начальника управления, лишь подписана его наместником. Это было меркование адвоката Павла Сапелки. Как ведомо, в Кастрычнице районный суд городни ранее поступили заявы из областного КДБ относно 9 особов жихаров разных городов. У одних были сконфискованы газеты, у інших книги, компакт-диски. Гэтые материалы пропоновалося признать экстремистскими. Однако покуль что заявы были покинуты без разгляду. До речи, сярод гэтых 9 особов городенец Владимир Ларин, у якого на межи забрали книжку «Выпадковый президент». Спадар Ларин недавно попросил политичного притулку в Голландии. Прокомментовать ситуацию с разглядом справ о признании информационных материалов экстремистскими я попросил юриста, наместника старшини Белорусской ассоциации журналистов Андрея Бастунца. С процессуального пункта гледжання, на мой погляд, суды поступили зараз докладно, бо на самой справе были шматлікія процессуальные пытания и порушения у тих органов КДБ, которые звертались у суды при оформлении этих заяв на признание материалов экстремистскими. А але магчымасці вярнуцца ізноў з заявамі падобнымі застаецца як у выпадку са свабоды, так і ў выпадку з астатнімі інфармацыйнымі матэрыяламі. Гэта было меркаванне Андрэя Бастанца, намесніка старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў. Свабода ў жывым эфіры. Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў. Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету. Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8. Коротка, ясна, шматбакова. Твая свабода. Вы застаецеся на хвалях свабоды, а зараз агляд званкоў нашых слухачоў. Усебеларускі страйк прадпрымальнікаў, сусветны фінансавы крызіс, таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях на свабоду. Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык. Прадпрымальнікі з розных рэгіёнаў Беларусі правялі ў Менску 6 і мітынг на знак пратэсту супраць ініцыяванай уладамі змены ўмоваў працы ад 1 студзеня 2009 году. Выказванні на гэтую тэму. Слухав я вас, поважаные предпринимальники, и диву давался. Багато хто каже, что мы, мол, аполитичные, нам аби можно было робить. Так вот, что я вам скажу. Свобода экономичная не может існаваць без свободы политичной. Это не я придумал. Я предлагаю этим дельцам не идти на митинг, а ехать за рубеж и там заработать валюты. И пускай приезжает оттуда хоть на джипе, хоть на самолете. У нас хватает всего своего, вплоть до машин, комбайнов и так далее. Вот наше меркование. Далей слухач задает питание. Скажите, пожалуйста, какая молодежная сила на сегодняшний день в состоянии поднять нацию? Хиба христианские демократы, те еще, может, некто? Где эти рухи? И про что в угле можно сказать? Это смешно и провокует само себе, потому что бомзы отмывают бабло, а выников работы ніякай. Адказвае сябра аргкамітэту ў стварэнні партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Алексей Шейн. На маю думку, ёсць толькі адна сіла, которая можа памяняць сітуацыю, это сам беларускі народ. І нема нейкай канкрэтнай палітычнай сілы, якая можа сказаць, мы можам націснуць на ўладу, каб яна змянілася. Такой палітычнай сілы самой па сабе нема. Мне здаецца, што лепшы лек ад такога разачаравання – это просто нешта ўзяць і пачаць рабіць самому. Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон «Свабоды» ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Тэлефануйце, пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода». Працягваем праграму іншымі выказваннямі. Кризисе гамонка иде. Есть кризис еще и державы, и особливо ее улады. Вот когда экономика державы социально громадско плануется, размеркование ее продукту особого, это уже никак не стыкуется. Тогда гроши идут у кишени олигархов на их лик, какие они тримают за межой. А в целом на свете, на планете, в Штатах, Европе кризис худко пошли идти на спад, до долу. А у нас белорусов он завсёды будет идти вверх и только в гору. Казал слухач с Борисом. Господа коррупционеры, не переживайте. Пожурил Александр Григорьевич вас. Все будете на свободе, при должностях. Дальше заниматься своими делами, так как у вас опыт приобретен. Очень богатый. Молодечно, Танишкевич Дмитрий Николаевич. Если мы союзное государство, а не флюгер, то почему до сего времени не признали независимость Южной Осетии и Абхазии? Все мы, а не высокопоставленные чиновники, в конечном итоге понесет потери. Потери экономические. Вот такой дипломатии. Лукашенко, пусть поглядит, как на Багилевщине его, и повезет, как живут люди. Дорог нема, люди без хлеба местами сидят, не подвезут. Вот его обещания такие. Так и будем жить у Лукашенковом синем тумане. Светлой памяти Андрея Дмитриевича Сахарова. Его главные тезисы будут живы в веках. Заявил он всей прессе о своем то прогрессе. И чтоб было у нас в сознании о мирном существовании. И, конечно, громогласно при всем народе о интеллектуальной свободе. Званкі на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык. Адразу пасля выпуску навінаў слухайце «Пражскі акцэнт». У Менску 18:30 у пражскай студыі свабоды далі Ганна Соусь. Пачну выпуск навінаў паведамленнямі, звязанымі з Беларусю. У Менску адбыўся марш і мітынг прадпрымальнікаў, якія пратэставалі супраць адмены палёгкаў пры ўвозе тавараў з Расіі. Паводле прадпрымальнікаў, пасля ўступлення новых умоваў у дзеянне 1 студзеня 2009 году больш за 100 тысячаў чалавек могуць стаць беспрацоўнымі. У акцыі пратэсту ў Менску бралі ўдзел і прадпрымальнікі з рэгіёнам. Некаторых з іх давялося дабірацца ў сталіцу нават праз міліцэйскі кордоны. Намеснік міністра эканомікі Андрэй Тур, які на мінулым тыдні абяцаў, што адмена палёгкаў можа быць перанесеная яшчэ на год, заявіў, што грамадскасць яго крыху не так зразумела. Як паведамляе расійская газета «Камерсант», кошт 1000 кубаметраў газу для Беларусі ў наступным годзе можа падняцца да 240 даляраў. Такім чынам, «Газпром» збіраецца часткова кампенсаваць свае страты ў выніку сусветнага фінансавага крызісу. Сёння ў Менскім кінатэатры «Цэнтральная амбасада Польшчы» ў Беларусі і Польскі інстытут прадстаўляюць фільм Анджэя Вайды «Катынь». Распачатыя ў горадні справы аб прызнанні экстрэмісцкімі інфармацыйных матэрыялаў, знойдзеных у апазіцыйных актывістаў, пакуль што пакінутыя без разгляду. Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем выпуск навінаў сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш заявіў, што для аднаўлення міру і стабільнасці ў Афганістане запатрабуецца яшчэ шмат намаганняў. Сотні іракцаў патрабавалі вызваліць рэпарцёра, які кінуў боты ў прэзідэнта ЗША Джорджа Буша ў нядзелю. У правінцыі Гільмант на поўдні Афганістана ў часе сумеснай аперацыі сілаў НАТА і афганскіх войскаў знішчаныя каля 40 талібаў. Прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Гордан Браун заявіў, што яшчэ 300 брытанскіх вайскоўцаў будуць накіраваныя ў паўднёвы Афганістан. Чарнагорыя падала афіцыйную заяўку аб прыёме ў Еўразвяз. Прэм'ер-міністр Міла Джуканавіч паведаміў пра гэта на сустрэчы з Нікаля Сарказі, прэзідэнтам Францыі, якая цяпер старшынюе ў Еўразвязе. Парламент Туркменістану, які завяршае сваю працу, на апошнім паседжанні прыняў закон аб новым гімне краіны. У ім адсутнічае згадка пра былога прэзідэнта краіны Сапармурата Ніязова. У старой рэдакцыі гімна Туркменбашы згадваўся тройчы. У Іраку як найменей 5 паліцыянтаў загінулі, каля 30 былі паранены ў выніку выбуху замінаванага аўтамабіля. У Маскве сёння прайшоў санкцыянаваны пікет, прысвечаны нядзельнаму маршу нязгодных, які быў жорстка спынены міліцыяй. Ізраіль вызваліў з турмаў больш за 200 палестынцаў у якасці жэсту добрай волі ў сувязі з мусульманскім святам ахвярапрынашэння. За апошні год Ізраіль вызваліў каля 1000 палестынцаў. У паўночнай Карэі ўводзіцца сетка мабільнай сувязі трэцяга пакалення. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў. Вы на хвалях Радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Працягвае нашу праграму «Пражскі акцэнт». Актуальная размова за круглым сталом. Наколькі сур'ёзныя заявы пра лібералізацыю эканомікі, якія зараз увесь час гучаць з вуснаў беларускіх урадоўцаў? Наколькі з гэтымі заявамі стасуецца палітыка ўраду адносна індывідуальных прадпрымальнікаў? Якія наступствы будуць мець акцыі прадпрымальнікаў? Над гэтымі тэмамі ў пражскім акцэнце разважаюць намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Леў Марголін, выдавец інтэрнэт-газеты БДГ Пётр Марцаў і аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Канстантін Скуратовіч. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст. Чым болей на Беларусь насоўваюцца наступствы ўсесветнага крызісу, тым болей беларускі ўрад адказвае на яго ў нязвыклай для сябе манеры. Спробамі лібералізаваць айчынную эканоміку. Дакладней, адказвае заявамі пра спробы лібералізаваць. Вось на гэтым тыдні прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі на пасяджэнні Савету міністраў заявіў, я цытую, «Мадэрнізацыя і лібералізацыя эканомікі Беларусі павінна быць завершана ў 2008 годзе. Такую задачу паставіў перад урадам кіраўнік дзяржавы. Гэта важная стратэгічная задача, для яе вырашэння засталося менш як 20 дзён». Ну, ці можна завершыць мадэрнізацыю і лібералізацыю беларускай эканомікі за 3 тыдні, это пытанне цікавае. Але сёе тое ў гэтым накірунку, здаецца, і сапраўды робіцца. Вось, напрыклад, на гэтым тыдні ўрад вырашыў лібералізаваць цэны. Наколькі маштабнае гэтае рашэнне і наколькі яно правільнае? Спадар Марголін, як вы лічыце? Ну, по-перше, я хочу сказать про спробы либерализации. Они сапраўды вельмі цікавыя. І нагадваюць шараговую кампанію, яких мы ведалі ўжо шмат за савецкім часам і за 15 апошніх гадоў. Лібералізацыя толькі тады можа прынесці плён, калі яна праводзіцца комплексна. А гэта мне нагадвае ўсё, як, скажам, наведвальніку рэстаране. Узяў меню і кажа, вось гэту страву я буду браць, гэту буду, а гэта мне не падабаецца, а гэта занадта дарагая. Таксама і пра цэны. Ну, тое, што я чытаў, гэта некія такія спробы дазволіць прадпрыемствам прадаваць сваю прадукцыю ніжэй за сабе кошт, нават са стратамі, калі гэта дыктуецца кан'юнктурай рынка. Усё гэта добра, але ўсё гэта не мае ніякага дачынення да комплекснага падыходу да лібералізацыі эканомікі. І таму я думаю, што закончыцца год, закончыцца гэтая кампанія, ўсё у асноўным застанецца так, як і было. Ну, вось Леў лічыць, што ўсё гэта збольшага ў галіне рыторыкі, але нават і ў гэтым выпадку, мне здаецца, адбываецца такі цікавы ідэалагічны парадокс. Зараз увесь свет у той ці іншай ступені ўзмацняе ўплыў дзяржавы на сваю эканоміку. Ну, дастаткова прыгадаць велізарныя сотні мільярдаў даляраў пакеты ўрадавай эканамічнай дапамогі, скажам, у Злучаных Штатах. І здавалася б, гэтай сітуацыі беларускаму ўраду, для якога дзяржаўны кантроль заўсёды быў альфа і амегай ўвогуле эканамічнай палітыкі, застаецца толькі радавацца. Ну, ён і радуецца, вось, напрыклад, як Александр Лукашэнка сказаў у інтэрв'ю France Press, еўрапейцы ўсё больш гавораць пра беларускую мадэль. Ну, ўжо невядома, што яны там гавораць, але разам з тым, чамусьці менавіта зараз беларускія ўлады, ну, па меншай мере на ўзроўні рыторыкі, як лічыць Леў, беларускія ўлады бяруць курс на лібералізацыю. Так што ж, ізноў ідзем не за цывілізаваным светам, Пётр? Скорее всего, можно это расценить как шутку, пример для европейцев белорусской модели. Прежде всего, если говорить о какой-то либерализации, стоит отметить, что это какой-то набор таких пожарных мер, которые, в общем, направлены на какие-то определенные сегменты рынка и на определенные обстоятельства в экономике. Ну, в частности, допустим, избавить склады от залежей уже никому не нужной белорусской продукции. Если говорить о неком курсе, ну, во-первых, трудно сказать, что это еще какой-то курс, потому что господин Марголин справедливо сказал, что это не системные какие-то реформы, не системные преобразования в области экономики. Но, тем не менее, пожалуй, впервые можно сказать, что мы идем навстречу цивилизованному миру, потому что расширяем элементы рынка в своей экономике. Вся гордость белорусского руководства состоит в том, что в кризисные периоды, допустим, частные западные компании обратились за помощью государства и, допустим, западное общество в этот же период всецело уповает на государственное регулирование. Но, опять же, это некие элементы, некое усиление государства. Мы же, наоборот, обладая 100% или 90% координацией со стороны государства нашей экономики, расширяем рыночные элементы в этой экономике, тем самым адаптируя под ситуацию на внешних рынках, потому что у нас, в общем, экспортная экономика и ряд предприятий зависит именно от сбыта за пределы нашей страны. Собственно, это вынужденные меры, и мы вынуждены будем идти за цивилизованным миром. Калі ў Европе, скажам, дзяржава нацыяналізуе нейкае прадпрыемства, то ніхто не сумняваецца, што праз паўгады ці праз год яно будзе прададзена прыватніку. Гэта такая часовая вымушаная мера. А ў нас жа государства, дзяржава сама з'яўляецца ўласнікам гэтых прадпрыемстваў, таму нам проста некуды дзвігацца, акрамя як у бок рынку. Я думаю, што мы очень быстро дождемся приватизационных процессов, допустим, уже следующей весной, когда государство будет вынуждено латать финансовые дыры, в том числе и путем продажи плодоносящих предприятий. Я зараз пропоную дать слово спадару Скуратовичу, які выказаў бы свой погляд на гэтую лібералізацыю, якую мяркуецца хутенька завершыць да канца года. Наколькі яна маштабная і наколькі яна мяняе і можа памяняць тую мадэль, да якой, паводле Лукашэнкі, гэтак уважліва прыглядаюцца еўрапейцы. Зараз, вось, прыкладам у Расіі, памятаеце, як стваралася вось гэта фірмовая гандлёвая сетка вядучых беларускіх прадпрыемстваў, там яны працавалі непасрэдна на рынкі, пра сваіх агентаў, пра свае гандлёвыя дамы. Вот зараз гэтыя гандлёвыя дамы, зараз усе дыстрыб'ютары беларускай прадукцыі у Росіі, яны затаварыліся. Прычым яны закупілі тыя ж трактары, грузавікі па цэнах да крызісных і зараз не маюць збыту. Калі ім не даць магчымасць прадаваць гэта па цэнах ніжэй сабекошту, дык проста увесь гандаль становіцца. Немагчыма будзе. Вы ж ведаеце, за што ў нас судзяць дырэктароў. Яны, маўляў, дагаварыліся там ніжэй рыначнага кошту, ніжэй сабекошту прадаць, узялі за гэта адкат і атрымалі прыбылі, якіх ніхто ў вочы не бачыў, а людзі канкрэтна атрымоўваюць па 5 і болей гадоў турмы. Вось каб гэту зняць вось гэту сітуацыю, каб развязаць ім рукі, хоць крышку, каб распіхнуць гэтыя запасы, і прымаецца такое рашэнне, але ж яго будуць роўна кантраляваць міністэрскія чыноўнікі. А каб зрабіць лібералізацыю, дастаткова даць штуршок, як гэта было зроблена, калі Ельцын выдаў свой знакаміты указ аб свабодзе гандлю. Гандлюйце ўсіх, чым хто можа і дзе хто можа. Гаворачы пра гэтую лібералізацыю, нельга абмінуць адну з самых заўважальных эканамічных і сацыяльных падзеяў гэтага году, прадпрымальніцкі страйк 10 снежня, у якім узялі ўдзел ледзь не палова індывідуальных прадпрымальнікаў. У чым палягаюць іх патрабаванні і наколькі гэтыя патрабаванні абгрунтаваныя? І наколькі меры, прапанаваныя, абвешчаныя урадам адносна прадпрымальнікаў, упісваюцца ў абяцанні лібералізацыі? Лев. Калі гаворка ідзе пра гэты славуты указ 760, які поўнасцю павінен уступіць у сілу ў наступным годзе, то ён ніяк не ўпісваецца ў планы лібералізацыі. Можа гаварыць пра тое, што казаў спадар Тур, што, здаецца, яны хочуць адтэрмінаваць гэты указ да 2010 году. Тады гэта яшчэ трохі падобнае на нешта. Але справа ў тым, што падтрымальнікаў наогул трэба, яны ж патрабуюць не вельмі шмат, яны патрабуюць толькі, каб ім не перашкаджалі працаваць. Бо ўсё, што яны павінны будуць рабіць з будучага года, скажам, мець дакументы на ўсю прадукцыю, якая ў іх ёсць, плаціць падатак на дабаўленую вартасць, як плацяць прадпрыемствы, сертыфікацыю рабіць таксама, як яны і растамажваць ўсё гэта. Гэта проста для іх не пад сілу. А як яно будзе на самой справе? Пакуль што, акрамя абяцанняў, мы яшчэ нічога не бачылі. І гэта яшчэ будзе залежыць вось якраз год таму. У мяне пыталіся, калі вось першая частка 760 указа выступала ў сілу наконт наёмных працаўнікоў. Як будуць рэагаваць прадпрымальнікі? Я тады адказаў так, як я магу адказаць і зараз. Усё будзе залежаць ад таго, як гэты закон будзе выконвацца. Наёмныя працаўнікі як стаялі, так і стаяць. Толькі раней яны былі легальныя, зараз яны нелегальныя. Гэта самае будзе ў наступным годзе з прадпрымальнікам. Калі яны змогуць знайсці выйсце, як абысці гэты, можа, такой маўчалівай згоды ўлад, то на гэтым усё і закончыцца. Калі ўсё ж такі будуць прыняты нейкія захады, каб гэтэт закон працаваў, тады я лічу, што дзве трэці прадпрымальнікаў, якія дробных гандляроў, мусяць сысці з рынку. Канстанцін, на ваш погляд, вось гэтыя меры, якія прымае ўрад, наколькі яны адносна прадпрымальнікаў? Зразумела, што для прадпрымальнікаў яны кепскія, мы гэта і бачым, усё ж такі вось людзі страйкуюць. А можа быць, это ўсё ж такі ўпісваецца ў нейкія такія лібералізацыйныя падыходы ў сэнсе універсальных правілаў гульні для ўсіх, не? Што разумець пад лібералізацыяй? Гэта ж увогуле такая шырокая з'ява, усеабдымная. Гэта і сфера працоўных адносін, і палітыка заробкаў, і пенсійная, і у нас жа тут і нічога і блізка няма, не падобна да лібералізацыі. Вось першае, што трэба зрабіць, гэта адмяніць вось гэту вот усеагульную кантрактную сістэму, якая нават сантэхніка ці прыбіральшчыц робіць заложніцай наймальніка. Гэта ж нідзе няма ў свеце. А мы кажам, што трэба да новага года завершыць лібералізацыю. Гэта глупства. Рынок. Ён жа розны рынок. Вось я сёння пайшоў на пошту выпісваць народную волю і нашу Ніву. Там пазіркавалі, а тады, як я давёў, што бацька дазволіў, нашлі ў шытку, што можна. Дазволіў. Гэта што, лібералізацыя? Што нейкія іншыя газеты ізноў будуць распаўсюджвацца полулегальна па электрычках і ждаць спеціального дозволу головного керівника держави, каб їх... Ну, це глупство, це блюзнерство нейке. Протяг дискусії за круглим столом праскага акценту праз хвіліну, а зараз основні теми сьогоднішньої програми. У Менску адбыўся марш і мітынг прадпрымальнікаў, якія пратэставалі супраць адмены палёгкаў пры ўвозе тавараў з Расіі. У акцыі пратэсту ў Менску бралі ўдзелы прадпрымальнікі з рэгіёнаў, некаторым з ім давялося дабірацца ў сталіцу нават праз міліцэйскія кардоны. Як паведамляе расійская газета «Камерсант», кошт 1000 кубаметраў газу для Беларусі ў наступным годзе можа падняцца да 240 даляраў. Сёння ў Менскім кінатэатры «Цэнтральная амбасада Польшчы ў Беларусі» і «Польскі інстытут» прадставляюць фільм Анджэя Вайды «Катынь». Распачатыя ў горадні справы аб прызнанні экстрэмісцкімі інфармацыйных матэрыялаў, знойдзеных апазіцыйных актывістаў, пакуль што пакінутыя без разгляду. Ну, а зараз працяг праскага акценту. Наколькі сур'ёзныя заявы пра лібералізацыю беларускай эканомікі. Гэтыя тэмы абмяркоўваюць намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Лео Марголін, выдавец інтэрнэт-газеты БДГ Пётр Марцаў і аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Канстантін Скуратовіч. Вядзе перадачу Юры Дракахруст. Ну, по ширости либерализация, либерализм, это не означает все доброе супроть всего кепского. Мне так сдается, что, например, та же контрактная система, як такая, это цалком либеральная мера, бо яна будуя все працовные относины на домове двух боков. Але все ж таки вернемся до стану предпринимальников. Петр, я ведаю, что у вас тут свой погляд на гэтую проблему, магчыма, адрозная от погляду коллегов. Ну, прежде всего, мы как бы согласились все. То, что сейчас происходит, какой-то набор мер, которые вводятся правительством, не имеет отношения к либерализации или неким реформам или преобразованию экономики в полном смысле слова. То же самое с предпринимателями. С одной стороны, к либерализации это не имеет ни малейшего отношения. С другой стороны, стоит посмотреть на это дело концептуально. В общем-то, пытаются ввести разные условия для всех субъектов различных форм хозяйствования. Я думаю, это правильно. И то, что индивидуальные предприниматели, это было своего рода лазейка для крупных импортеров, то есть они были подставными структурами при импорте товаров, это тоже правда. И то, что в каких-то случаях неоправданно снижался НДС и таможенные пошлины, и это тоже правда. В конце концов, правда состоит в том, что через радикальные изменения налоговой сетки можно стимулировать, допустим, малый бизнес, средний бизнес, крупный бизнес. Но ни в коем случае не вот через такие там дал льготу, через год забрал, когда понял, что, в общем-то, деньги утекают. Я думаю, что как раз меры в отношении индивидуальных предпринимателей, они скорее правильные, чем нет. С другой стороны, как это делается и почему это делалось раньше по-другому? Совершенно несистемные, безграмотные шаги ранее правительства вынуждают правительство сейчас приводить в некое соответствие в экономическую ситуацию и роли субъектов хозяйствования. Не могу погодиться с Петром, бо он все каже правильно. Конечно, умовы працы у всех повинны быть ровны, але можно ускладнять эти умовы для индивидуальных предпринимальников, а можно спрощать эти умовы для предприемств. Конечно, коли великое гандлевое предприемство мусит платить при продаже импортных товаров 15% налога с продажу, окромя НДСу, и оно не в ровных умовах с индивидуальным предпринимальником. Але уже давно кажется во всем свете, что ну, на ОГЛ это нонсенс, коли два оборотных податка треба платить. Налог с продажи и налог на добавленную вартость. Тому треба спрощать умовы працы для крупного, для буйного бизнеса. Лев, я абсолютно с вами согласен. Я, собственно, об этом и говорил. Изменение в целом налоговой системы дало бы, в общем, какой-то результат. И сняло бы все эти конфликты, которые вот просто порождены несистемными шагами правительства. К Константин, а як выглядзіце на гэту дыскусію паміж нашымі калегамі? Зразумела, можна ўсё спрасціць, можна ўвогуле падаткі не браць ні з прыватнага бізнесу, ні з буйных прадпрыемстваў, але чым тады бюджэтнікаў карміць? Это праблема, якая абмяркоўваецца столькі гадоў, сколькі гадоў пісьмовай гісторыі эканомікі. Але ж закономерность такая, чем меньше налогов берут, тем лепш люди працуют. Чем больше податков берут, тем горше они працуют. Вот, так может лепш на голых не брать, а? Не, ну это справа урада, справа домовы громадской, помеж союзами предпринимальников, помеж профсоюзами и помеж урадовыми чиновниками, экспертами, которые должны вызначиться. Але необходимо, как бы это была некая широкая прозристая, как кажут, дискуссия, и как народ ведал, чем тут справа. А то одни кажут одно, другие иншее, и так вот их это самое. Никто никого не разумеет. Але я хотел бы на конт контрактной системы. Я с цалком с вами, Юрий, погожусь, что это добрая система, але она добрая для директора предприятия, для футбольного тренера, наоборот, для футболиста, який повинен выполнить некие задачи на некий сезонов, але не для токара, пекара и слесара, якія наймаются на все життё, а не на некий там термин. Это глупство с экономичного боку, социального, это недоречность, а это просто пастка для того, как у потребный момент от человека избавиться и как он боялся усяго. Константин, капитализм 19-го стагодзя, які, власне, и пачаў свое триумфальное шествие по свете, той самый капитализм, про який писал Маркс, он менавіта таким и был. Нет, так а на что нам той капитализм 19-го стагодзя, коли у нас есть державный капитализм у Беларуси початку 21-го века? Тому что, казали про вмешательство в экономику, это трест, або фабрика, або союз совхозов, яким керуя, власне кажучи, администрация президента, выконывающая волю самого президента. И тому больше вмешательства в экономику у Беларуси уже немагчимо. И вот из этих тактичных мотивов и треба некий зарабить отдыход. Наступное мое питание тычется лёсу предпринимальников, так бы мовить, як клясы. Зараз Лев сказал, что вот эта опошняя мера, якая, ти то будет с 1 студеня, ти то не будет, вот предпринимальники супроти ей змагаются, что вот коли она будет введенная, то это уже будет предпринимальникам не под силу. Але так прыгадваецца, што вось такія размовы пра тое, што ну гэта будзе ўжо не пад сілу, пра тое, што гэта знішчыць прадпрымальнікаў як клясу, вяліся і адносна ўвядзення касавых апаратаў, і адносна пераводу за статусу індывідуальных прадпрымальнікаў у прыватныя унітарныя прадпрыемствы і шмат пра якія іншыя крокі. Знікненне ўсё ж такі прадпрымальнікаў, так здаецца, неяк не назіраецца. І вось у такога кшталту заявах, это, ну, может, такое крыху лукавства? Константин. Справа у тым, что предпринимательство это и продукт, и объект, и субъект какой угодно экономики, хоть рынковой, хоть социалистичной. При социалистичной были некие спекулянтки, которые привозили там шкарпетки и сорочки однекуль. При нашем капитализме это дробные гандляры. Справа у тым, что люди ж не могут отказаться от задовольнения своих потребов. А заплатить за их могут столько, сколько у них грошей. Ни больше, ни меньше. И вот, сколько у народа будет грошей, какие они будут здольны потратить на свои потребы, у этой ниши будут деятельность предпринимальники. Вот зараз в Минску появляются стихийные рынки, коли метро, коли электричек, гандлюют там бабки-пенсионерки. Зрозуміло, що вони ж не самі їздять у Черкаси чи куди за товаром. Їм привозять, вони реалізують. Коли начальство, коли керівництво згодно ось на такі форми, щоб вони існували, так воно так і буде. А коли воно хоче нешто, некий цивільний твар нашої білоруської моделі додати, то воно буде такі умови створати, щоб це було невигідно, щоб було більш вигідно, щоб це організовано цивільно, з податками, з заробками офіційними і так далі. А це не уміруче. Як і сама ринка, як ринок не уміручий, він усюди існує. У турмі, у лагері, у армії, в білоруському громадстві. Пётр, а як вы лічыце, вось ці сапраўды, калі вось гэтая мера, змена умоваў імпарту зменіцца, то вось прадпрымальніцтва знікне як кляса, і вы, так сказаць, як таксама прадпрымальнік, знікнеце як кляса? Ну, знаете, все это будет происходить ровно до той поры, когда пока руководство страны не поймет, что эти меры, в общем, на самом деле не работают. Вся вот эта программа импортозамещения. Как только выяснится, что нам надо не 8 миллиардов, а 14, как только выяснится, что кризис уже в доме, все изменится. И предприниматели, как класс, не только не умрут, а скорее всего разобьются, потому что в кризисной экономике, в общем, государство склонно перекладывать ответственность на своих граждан, давая им возможность самим спасти себя, что, собственно, и произойдет, начиная с весны, я думаю. Потому что все, что сейчас не делает правительство, к сожалению, это меры, может быть, и справедливые, и верные, но они уже безнадежно опаздывают. Все это можно было сделать весной прошлого года, а ни в коем случае не зимой, никакой либерализации за месяц не произойдет, и все, что сейчас не принимается, все через 2-3 месяца будет присмотрено. Лев, ну я все-таки пропоную вернуться до вот темы «Те выживут, те не выживут предпринимальники». Вот мне доводилось читать про то, что этот новый порядок импорту, он и ранее дейничал относно неких инших групп товаров, ну, например, электроники. И вот в одном из репортажей нашего корреспондента, сдается, с Городни, подчас вот этого страйку, он описывает такой эпизод, что вот, скажем, один шапик на рынку у Городни страйкует, а другий шапик, его господар продает электронику, и он працует. И коли его пытает наш корреспондент, а чего вы не страйкуете, он говорит, а чего я повинен страйковать? У меня никаких проблем нема. На мяне гэтые меры уже дейничают, и я живу, я ж не помер, як кляса. Так, может быть, ну, саправды, в дадзеным выпадку я не то, что осуджаю вот такую пэўную, ну, пэўное лукавство, але, ну, может, саправды, не так уж оно на сам рэч все и катастрофично. А может и катастрофично. Ну, ведаете, по-першее, я хочу сказать, что не все предпринимальники гандляры. Есть предпринимальники сферы обслуговывания и у промысловой сферы, и одиночки, скажем так. И они, напэўно, будут жить. Бо калі у той вёсцы ёсць адзін чалавек, які можа зрабіць акно ці труну, ну так ён і будзе гэта рабіць. Ён гэта рабіў за савецкім часам, як справядліва сказаў Константин. Гэта першае. Ну, а другое, ведаеце, тавар тавару розніца. Скажам, электроніка, там не так шмат наменняў гэтых тавараў. І іх значна лягчэй сертыфікаваць. А калі дробны прадпрымальнік прывёз на рынок 20 пар абутку, и все розные, то вот як он может их отримать на их сертификат, это никто не может зразуметь. И коли едет автобус из Москвы, и в этом автобусе сидит 40-30 человек со своими баулами, то як можно зарабить мытные процедуры, скажем, за час, за два, а не за сутки или за двое суток, это так само не зразумело. Бо, конечно, есть предпринимальники, которые возят электронику, которые возят шубы. Это, скажем так, ну, элита дробного предпринимательства. У них и гроши побольше, у них и товарни такие разностайные. И им трохи легче. Але я думаю, что на самой справе предпринимальники жили и будут жить. Бо, саправды, коли певень клюне, то держава будет рада отмахнуться от этой проблемы хотя бы таким чином. Хай гэтыя прадпрымальнікі працуюць, хай яны только не страйкуюць, хай яны не выходзяць на вуліцы і гэтак далей. А я думаю, што гэта будзе ў наступным годзе. Не здарма ж спадар Тур завёў гаворку пра тое, што можа трэба адтэрмінаваць гэты ўказ на адзін год. Выслухалі пражскі акцэнт. У размове за круглым столом брали удел наместник старшини Объединенной громадянской партии Лео Марголин, выдавец интернет-газеты БДГ Петр Марцев и оглядальник газеты «Белорусы и рынок» Константин Скуратович. Вел передачу Юрий Дракохруст. Это Радио Свобода. Нагадаю, что на протягу дня за актуальными поведомлениями вы можете сочить на нашей сторонце у интернете. Адрес www.svoboda.org. Ну а зараз слово Татьяне Поклад, якая расскажет про тему завтрашней передачи «Белорусская замежжа». Пасля перамогаў на конкурсах, пасля сваіх першых кліпаў і дыску, Юлія Рудская з Віцебску, якая жыве ў Кыргызстане, атрымала запрашэнне працаваць тэлевядучай у жывым эфіры на адным з папулярных кіргізскіх тэлеканалаў. Яна не спыняе сваю працу і ў якасці журналісткі і палітолага. Гісторыя поспеху беларускі Юліі Рудскай у Кыргызстане у перадачы «Беларуская замежжа».